Menno, zeg maar gisteren dat jij. Waar was je nou mee bezig? Ah, ik heb een nieuw systeem, ja. HSS. HSS? Ja, Hidden Sound System. Wat? Hidden Sound System. Dat je dus zeg maar. Hidden Sound System. Dan kun je dus zeg maar onbewuste geluidsmanipulatie. Ja, mooi. Dan gaan we even staan, dan zal ik het laten horen. Ga maar even staan. Thank you. Malgat, different sound, bro, different sound. Malgat, I'm gonna do another groove here. Yeah?